بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمة شرح كتاب مدينة كتاب السيوم درس 15 هماي الدرس الخامس عشر. درس مزيمة دار موضوع تشيستي موضوع يكمون جوازم المضارع. ما سه درس آخر فقط جزم مضارع گرفتیم. امروز موضوعمون الجازم الفعلین. ما در درسمون جزم گرفتیم که یک فعل جزم میکرد و بعضی ادوات شرط بود که جزم نمیکردن. اما امروز چی را میگیریم؟ ادواتی را میگیریم که دو تا فعل جزم میکنن و اینا خیلی بسیار هستن. اگه اونقدر بسیار هم نیو کدام هستن؟ این، اذ، ما، من، ما، مهما، متى، عین، حیث، ایو. اینجا هم قضیه کرده کرده است. و دو تا دیگه هم هست. ایان و انا. این دو تاشو اینجا ذکر نکرد. خب، میگه الادوات التي تجزم فعلین مضارعین تسمى ادوات شرط. این ادوات هایی میگه هستن که جزم میکنن دو تا فعل مضارع را میگه و نومیده میشه ادوات شرط. ويسمى الفعل الأول فعل شرطي. ميجاك فعل يكوم نوميدا مشاوات فعل شرط والثاني جواب الشرط وفعل ديوم جواب الشرط نوميدا مشاوات. وهذه الأدوات يبينها الجدول الآتي. ميجاك وإن أدوات هو يستنك ميجاك بيانشون ميجاك همين جدولي كي ميؤيد تجدول من يكوم أوردس أدات الشرط نمبرشون کردیم. دویوم نوع شوارد است که کدام نوعی، یعنی که ما میدونیم که هر چی نوعی خچه داره، اسم است، دای مثال حرف است، دای کدام نمود اسم ها است، دای جا وای میکنن معینش میکنن. سه مثال، یکم این. این یعنی حرف است، ای حرف. خب جه هم آیت آورده است هم قول آورده است، یعنی قولی انسان آورده است. دای آیتش نمیخونیم، آیتش نختم بخونیم شما امی قولایی که هستن قولا رو میخونیم و شرحش رو میکنیم. مثال یکمون این و حرف. میگه که این تزور نی ازور که، اگر که تمر زیارت بکنی من تر زیارت میکنم. این حرف شرطه. این تزور یکمه چکو کد؟ جزم کرد فعل یکمه. ای را چی میفتیم؟ اولا فعل شرط و جواب شرط چیه؟ ازور که. ازور با دمجه چشید؟ نه ازور رو نشید، ازور کشید. یعنی که در اینجا جوابش چی میشه و جزم میشه. و دویوم، اذ ما حرفه. اذ ما تقوم اقوم. اذ ما حرفه به معنای این میاییم، یعنی معناشون یک است. این و اذ ما میگه که اذ ما تقوم، اگر که تو بخیزی میگه من میخیزم. اذ ما تقوم اینم جزم کرد، اقوم جزم کرد. یکم فعل شرط و دویوم جواب شرط. سیمون چی است؟ من ای اسم استفهام است، ای اسم للعاقل. میگه که مثال که من یغیب یطوى قیده، کسی که غایب شوه از صفش میافتد. یعنی شرط چیه؟ من یغیب، اگر غایب بشه. خب دیگری مون چی است؟ ما میگه که اسم لغیر عاقل، یعنی از اسم استفهام برای غیر عاقل است. میگه که ما تزرع تحصد، چیزی کاشتی همون را میدروی. یعنی شرط چی است که ما تزرع، چیزی که کاشتی، تحصد، همون را میدروی. مقصد در اینجا یکم فعل چی میشوه؟ فعل شرط و دیم فعل جوابی شرط میشوه. مهما اسم است لغیر عاقل. میگه مهما تقول اصدق که، هر چی که میگویی ترا تصدیق میکنم، یعنی برای راست گویید. و مثالی مهما تقرأ اقرأ، هر چی میخونی بخون. خب متى اسم چی است؟ استفهام است. میگه اینجا برای چی اومده است؟ لزمان اومده است. متى تسافر؟ اسافر. یعنی کی سفر میکنی؟ سفر بکن. متى تسافر شرطه، کی سفر میکنی؟ سفر بکن. خب متى تسافر یا کما چی میگیم در اینجا، یعنی که فعل اول چی است؟ فعل شرطه و دیم جواب شرط است. اینه هم برای مکان است، یعنی که اسم است، اسم استفهام. میگه اینما تسافر اسافر، هر کجایی سفر میکنی سفر بکن. تتصل بها کثیرا ما الزائده للتوکید. میگه که بسیارتر، میگه قطعش چی؟ مثلا که اینما آمد، میگه که بسیار خطش مومه چیست با ازایده برای توکیده. حیثو، حیثو چیست اسم است برای مکان. حیثو ما تذهب یرک الله، هر کجایی که برای الله ترا میبینه. میگه که لا تجزم الا اذا اتصلت بها چی ما ازایده. میگه جزم نمیکنه مگر اینکه خطش چی بیایه ما بیایه، ما ازایده بیایه. یعنی حیثو خود جزم نمیکنه و حیثو ما کشید بعد جزم میکنه. خب ایو یام چی هستی؟ اسمون میگه به حسب ما تضاف الیها، خی ای حسب همون چیز اضافه میشه برای که ای مبنی نیست، ای معرب یگانه معرب کی در اسم صفه معرب در اسم شرط معرب در تمام جو ایو معرب، یعنی که وابسته هم عوامل شه کی در جو ای ایو ای میشه. اینجا میگه که ایو طالب یجتهد ینجح، شرط چی؟ هر یه طالبی، کدام طالبی که اجتهاد کنه نجات میابه. ینجح در اینجا جوابی شرط است. خب ای کتاب تقرا تستفید، کدام کتاب را که بخونی فایده میگیری. فی ای یوم تزورنی اکریم که، میگه که در کدام روزی که مرا زیارت کنی ترا اکرام میکنم. فی ای یوم، یعنی اهمیت ایو یکم دیمش ای و سیمش ای، یعنی که عوامل نگه میکنه در کدام حالت چی خیر میشه. خب قاعده رو آورده اینجا که اسماء و شرط کلها مبنیت، همش مبنی هستن ما عدا مگر اینکه ای فمعربتون، که ای معرب است. خب انواع فعل شرط چی خیر میگه و جواب شرط. یکم مضارعانی، یعنی هر دوش مضاری است نوع فعل. مثال میگه که و این تعودو نعود، قول الله سبحانه وتعالی است. خب مثال دیگه میاریم، متى تأتي نأتي، کی کتابیایی ما میاییم، یعنی که تأتي نأتي هر دوش چی هستی؟ مضاری هستی. خب ماضی یعنی هر دوش ماضی، ده تا ماضی میگه فی محل جزم، در محل جزم میشه ماضی. قول تعالی الله سبحانه وتعالی و این عدتم عدنا. خب و قول ما چی هستی؟ من اجتهد نجح، یعنی که کسی که اجتهاد بکنه نجات میوه. سیمش ماضی و مضاری میوه، یعنی که فعل ماضی قطعی فعل مضاری میوه. خب مثال گفته است که من قال الحق ینجو. من قال، قال فعل ماضی چی هست؟ ماضی است، یعنی فعل ماضی اول میوه بعد ایو ینجو مضاری است. خب چهارمش چی هست؟ مضاری و ماضی است، یعنی برعکس است. و هذا قلیل میگه، بسیار کم میگه. و مثل قول پیامبر صلی الله علیه و سلم، من یقم لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له. من یقم یعنی که چی هست؟ اول مضاری است، من یقم لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له، غفر له، یعنی که اول فعل مضاری است بعد فعل ماضی است. خب اعرابشون ایو مجزوم است. خب بعضی حرف علا داره، بعضیش مثال وای داره، برای هم قدر ظاهر نشته، با فکر نکن که جزم نشته، برای جزم شده گیستن. خب موضوع دیمون چیسته؟ کم الاستفهامی و کم الخبریه، یعنی کم ده نمود میشه، کم استفهامی. مثال در کم استفهامی خیلی میدانیم ادوات استفهام گرفتگی بدهیم، اما کم خبری هم وجود داره. حاضر انشاءالله بیان میکنیم که فرق بینشون چیسته. کم استفهامی میگه هیه التی یستفهم بها عن عدد مبهمین، مگه از او به او فهمیده می شود از عددی مبهم، یعنی عددی ناآشکار اما نامعین. یراد و تعیینه، و مراد از او چی است؟ ما می خواهیم تعیین کردن شد. مثال کم ریالن معک، مقصد نمی دانیم که در پیشو چند ریال های. مثال برای فهمیدن سوال می تیم، می استفهام یعنی سوال دادیم چند ریال داری؟ کم طالبا نجح، چند طلب نجات یافت؟ انا بکم ریالا اشترایت الکتاب، یعنی که ما نمیدونیم، برای ما پرسیدیم سوال دادیم. خب بکم ریال اشترایت الکتاب، اهمیت بدیم بکم ریالا، بکم ریالین، ما در کمی که استفهامی که گرفته بودیم گفته بودیم که چی میشه؟ بعدیو تمیز میشه، منصوب میشه. اما در چی شد؟ بکم ریالین. از انشاءالله وای میکنیم فرقشون که در کجا چی میایه. کمی خبری میگه چی؟ التی تخبر عن عدد کثیر مبهم، خبر میتی از عدد بسیاری ناشکر، یعنی به نهایت بسیار. فهیه به معنی کثیر، وای به معنی چی هست؟ بسیار. مثال كم عالم رأيت مثل چقدر علماء ندیدم يعني اي رأيت كثيرا من العلماء يعني كي ديدم بنيوه بسوري اي علماء را يعني كي سوال نداد كم عالم رأيت ما چند علماء ديدم سوال خيل سوال نداد يعني خبر داد كي چي قدر علماء بسوري ديدم خب دا جمع يكي وانا حكم كتاب عندك ميگه كي چند كتاب از در نزدت كم كتب عندك دا جا چه کتاب آمده اینجا کتب آمده است قال تعالی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله خب تتفق کما الاستفهامیه والخبریه فیما یلی یعنی که موافقت میکنن کم استفهامی به خبری در چیزای آمدگی کلاهما اسم هر دوش اسم هستند کلاهما مبهمون هر دوش مبهم هستند یعنی که فهمون هستند کلاهما یحتاج الى تمیز هر دوش به تمیز احتیاج داره کلاهما له صدارتون میگه هر دوش صدارت ای یقعان فی اول کلام یعنی که در اول کلام میوین خب اینو موافقت میکردگیشون هستن که در همیجا با یک گریش مانند هستن در جدول کشیدگی هسته در جدول من چی میگه کم استفهامیه تحتاج الى جواب باید که جواب داده شد وقتی سوال دادی با جواب احتیاج داره مثلا کم کتاب عین گفت باید که بگوی که همه کتاب دویم چی تمیزها مفرد دائما دائم تمیزش مفرد کم کتابن کم کتبن نمیشه و هیچ وقت کم کتابن خب تمیزها منصوب الا اذا سبقت بحرف جر تمیزش منصوب است مگر اینکه با حرف جر بیا مثل که در بالا آزی خواندیم که در استفهامیه که چی بود مسلمان؟ بکم ریالن اشترایته بود؟ بکم ریالین اشترایته بود؟ یعنی اینجا مین مقدره های ولی بیان میکنه انشاءالله خب گفتیم که چی میشود؟ تمیزش منصوب میشود مگر که به حرف جر سبقت کند پس جایز میشود که نصبش نصبش های یا که جر بشود خب نکی نصبش زیادتر میشود اما اگر جر کنیم وقتی که پیشش مثال بکم باشه جایز است که کسره بکنی میشه مثال کم طالبان فی الفصل چند طلبه است در صنف خانه تمیزش منصوب است طالبان کم طالبان تمیز مفرد است و بکم ریالن اشتریت یعنی که بکم ریالن میتونه بکم ریالین کنی میشه فرق نداره حرف جر آمد من توجه مقدره میشه مثال جوفی یجوزو بکم ریالین اشتریت خب اسم مجرور بمین مقدره و قیل مجرور بالاضافه یعنی که مجرور به اضافه شدگی خب کمی خبری چی؟ کمی خبری لا تحتاج الى جواب با جواب دادن هیچ احتیاج نداره چون که او سوال نداده است و خبر داده است دویم تمیزها مفرد و جمع و افراد اکثر میگه که تمیزش مفرد است نکی جمع میویه و مفردش زیادتر میویه تمیزها مجرور بالاضافه الیها بالاضافتی الیه همه که تمیزش چی میشه مجرور میشه با اضافه به طرفی همو او مجرورون بمینیوی که مجرور میشه به حرفی مین مثال چی هسته کم کتابین قرأت کم کتبین قرأت مقصد جایز هسته که جمعشان بکنیم دایجه میگه مضاف الی مجرور دایجه چی هسته مضاف الی مجرور هر دست مضاف الی مجرور هسته نکی چی میشه و موجا مفرد ایجا جمع در استفهامی همون جمع نمیشید کم من عالم رأیتو اسم مجرور بمین یعنی که دیجا چه حرفی مین درآمد او قدر فرق بینش مشکل نیست یعنی که استفهامی را کم تمیزش منصوب میوید غالب منصوب میوید یعنی که به نهایت کم حالت میشه که چی باشه استفهامی را تمیزش کسره باشه جایز است کردنش اما در اوجه مین مقدره یعنی که مین در نظر میگیریم مثلا به کم مین ریالین او قدر جمله خوب نمیوید اما در آخرش علامت سوال باید گذاشته شود اگر که در کتابت ها نگذاشتی وقتی که در شفایی باشه مثال وقتی گفتن باید که همو لحن سوال باید که در جمله وجود داشته باشه و همچنین از سیاق میفهمی را آزاد میفهمی اما خبری چی؟ خبری در آخرش باید تعجب بگذارن یعنی که علامت تعجب مثلا اگه کم کتاب قرأت خب انشاءالله اولی با میفهمین انشاءالله نصیب کن در قطر و نده بیاییم ده تا نشانه های بین یمینا را ذکر کردگی های ده حالت چه ای همی یک تش ای همه مهمش که همی جز ذکر که قطر نداده همی هسته که کمی خبری حتما و حتما و حتما تمیزش مجرور میاد، دائما مجرور است، منصوب نمیتونه شده و دیمش که حتما و حتما فعلش چیست؟ زمانی ماضی است، یعنی زمانی ماضی را فقط خبر میتی، زمانی مستقبل خبر داده نمیتونه. و استفهام باشه میتونه که زمان چی باشه؟ مضارع باشه. به نهایت تمیزش شرط خوب خیلی کرده، انشاءالله با 10 شرط دیگه است، اینا را بعد در جاش که اومده این میفهمین. موضوع دیگری من حتی، حتی چی است؟ حتی حرف جرای لها معنایان دو معنا ختمی های میگه. یکم معنا شیست انتهاء الغایه، یعنی انتهای غایه آخری هدف، به معنا ایلا، به معنا ایلا میویه، یعنی حرف جر ایلا میویه. نحو میگه سادرسو حتی نغروب الشمس، ای ایلا ان تغروب الشمس، درس میخونم تا غروب آفتاب، یعنی که تو همونچینه، یعنی ایلا به معنا ایلا میویه. لا يدخل احد حتى يستأذن، هیچ کس داخل نشود تا اینکه اجازه بپرسه. انا قال نبی صلی الله علیه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، یعنی که هیچ کس ایمان نمیآورد یا که ایمان هیچ کس کامل نمیشود تا زمانی که انا ان يحب دیگه ان انی مستری است ان يحب یا که کیمیه والله اعلم برای اون خدر چی شده است؟ یحبه یعنی نصب شده است، اینجا مزمره انش ان یحبه، تو یعنی که دوست داره مگه لی اخی برای برادرش، ما یحبه الذی یحبه، اون چیزی رو که دوست میداره برای نفس خودش. دایی معناش چی است؟ التعلیل، به معنی تعلیل، لنگه بخیره تعلیل میکنی، سبب شد بیان میکنی، همون رو مگه به معنی کی، یعنی به معنی کی میگه. نح دخل تو به هدوء حتی لا اشغالک، مگه داخل شدم با آرامی حتی تا اینکه میگه ترا مشغول نسازم، ای لیکه ایلی اشغالکه، یعنی که تا اینکه ترا مشغول نسازم، یعنی که گفش تعلیل کسی است که برای چی استاد رو اومد. خب دیجا باید میشون دیگه آده است، اینکه میگه اجتای دو حتی انجه به تقدیری ممتازین، میگه که اجتهاد کردم تا اینکه نجات بیام به تقدیری ممتاز، یعنی که برای چی اجتهاد کردن شد بایان کرد. قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میفرموید هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یعنی میگه که آنها کسانی هستند که میگویند به آنان از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند چیز انفاق نکنید تا که از گردی پیامبر صلی الله علیه و سلم پراکنده بشوند. خب میگه که ينصب فعل المضارع بعد حتى بان مضمره وجوبا، یعنی که فعل مضارع میگه بعد از حتی به ان مضمره چی میشه؟ نصب میشه واجبا، یعنی که واجب است که نصب کرده شود. چیکه که در بالا در حدیث گفتیم که حتی یحبه، حتی ان یحبه یعنی مضمره. حتی نه فقط حرف جر، مثال حرف عطف میه، حرف ابتدا میه، نه خب برای انتهای غایه خیلی خلاصه ذکر نکرد، ما ذکرش نمیکنیم، ان شاء الله بعد جو شما بیان کرد بعد بیان میکنیم. خب چه خودش اعراب کرده است که مقصد اجتهدو فعل مضارع مرفوع عن مترفع الضم الظاهره، انا حتی حرف جر مبنی، خیلی فعل اعراب کرد فعلش بیان نکرده سبحان الله. حتی چه سه حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من اعراب، انجح فعل مضارع منصوب بان مضمره وعلامه نصب الفتحه الظاهره ومصدر معول من ان المضمرة والفعل قتي أنجها تشمشى في محل جر بحرف جر حتى. خب أنا موضوع دي جريمة اسم الفعل ها. خب اسمه وأفعال خي بعض الشيء كده فتيم كان تغير فتيم إن شاء الله وش شنو صان دي تذكرنا مكين قيدو شنا اسم الفعل ها شيء اسمه جا اسم فعل أمري، فعل أمري مجا بمعنى بمعنى خوز، مثلا كيم هل كتابة بمعنى خذ الكتابة، ها الكتابة معي، يجوز أن تقول ها الكتابة وها إي وها أما وها أم وها أنا، يعني كي جوهز استيهام. قال تعالى الله سبحانه وتعالى فرمات ها أم قرأوا كتابيه، الميم في الآية حركت بضم منعا من الالتقاء الساكنين، يعني كي ها او مو هم ميم در نظر داره، برای چی دمه گرفت؟ برای کی اقرا ای پرات چی داره؟ ساکن داره، برای التقاء ساکنین دمه میتیم، برای چی دمه میتیم؟ برای کی میم ساکنه، در موضوع التقاء ساکنه گفته بودیم که کدام حالته به چی به کدام حرکت التقا ساکنه میگذرونه، یکی از زمانه چی بود میمی ساکنه را به دمه میگذروندیم. خب اعرابش چی هست؟ میگه ها الکتاب ها اسم فعل امر مبنی علی الفتح والفاعل دائم مستتر چه وجوب تقدیر انت، مثل فعل اعراب میشه، مثل فعل اعراب میشه. الکتاب مفعول به منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره، یعنی که چی هست؟ رفع میکنه و نصب میکنه و همچنین مثال دیگه دیدیم مفعول به قبول کرده مثل فعل. ها اعلانا، دیگه برای اعلان میگه ها اسمی فعل امر مبنی علی السکون والفاعل دائم مستتر وجوبا تقدیر انتم اعلانا مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتح الظاهره. خب موضوع دیگریمون حذف نون یکونو، کان یکونو یعنی نون آخرش حذف میشه. کی حالت کی حذف میشه؟ گفت سکی یجوز حذف نون یکون فی حالت جزم نحو مثال قول تعالی ولم اکو بغیا، یعنی همجه اکو اکون بود اصلش چی شید؟ اکو شید، یعنی حذف شید در حالت جزم. نه فقط در حالت جزم، یعنی پنج حالت داره، فقط یه حالت بیان کرده است، یعنی که پنج حالت ده میتونیم که اینو حذف بکنیم. یکم که باید لفظش مداری باشه، یعنی کانه نباشه، یکونو باشه، باید که مجزوم باشد، مثل که حاضی لم درامه جزمش کرد، در بلاش وقف کرده نشوه، یکمش وقتی وقف کرده شید در اینجا نون حذف نمیشوه. دمیرش چی باشه؟ یعنی که به دمیری نصب متصل نچسبه و به ساکن متصل نباشه. در این حالت میتونیم چیکار کنیم؟ نون حذف کنیم. اگر عکس اینو باشن در این حالت حذف کرده نمیشود. در اینجا مثال آورد به غرض آیت قرآن با دیگه مثال لا تکو ظالمن، در اینجا هم چی هست؟ مثال لا تکو جزم شید و الا جزم میکنه فعل مضارع و نونش حذف شید، لا تکون لا تکو شید. و لم یکو حامدون مریضان، لم یکو لم یکون نیو لم یکو، به خاطر شید فعل مضارع است و جزم شید و شرط دیگه که گفتیم او شرط ها دیگه وجود ندارن. میگه که یمتنع حذف النون فی حالتین، میگه ناگزیر است حذف کردن نون در دو حالت. در کدام حالت؟ یکم حالت اذا کان ما بعدها ساکین، اگر ما بعد همی یکون ساکین باشه در این حالت حذف نمیشه. مثال لم یکون الذین کفروا، الذین ساکین است در اینجا، یعنی که بعد نون ساکین اومد، به همین خاطر چی میشه؟ برای التقای ساکن کسره میتونیم میگذارونه میشه و در اینجا ما نون حذف کرده نمیتونیم و بعد این حرف حرف متحرک است. در مثالی لم یکن الرجل قائما، لم یکن خیلی کسره که لم یکن الرجل برای التقای ساکنه دادیم، برای که ایجا در علیف ساکن است و نون ساکن است ما زرانده نمیتونیم، برای همین چکا میکنیم؟ کسره میتونیم. لم یکن الرجل قائما، یعنی در این حالت چیه؟ حذف کرده نمیشه. برای چی؟ برای موبادش ساکینه. دویم اذا کان ما بعدها ضمیر نصب متصل، اگر که بعد همی ما بعدش چی باشه؟ ضمیر نصب متصل باشه. مثال قول پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است، میگه که این یکون هو فلن تسلط علیه، این یکون هو، یعنی که ضمیر چی است؟ ضمیر نصب متصل ختم یکونو چسبی، به همین خاطر در این حالت اجازت نیست که چیکار کنیم؟ اونها حذف کنیم. خب ان شاء الله با جوش اومد با پنج حالت گفتیم، پنج شرط داره، اونا به حضور میخونم ان شاء الله. اعرابش خیلی مثال لا تکو ظالما، لا حرف نهیه و جزم میکنه، یعنی فعل مضارع جزم میکنه مبنی على سکون لا محل من الاعراب، چون حرف محل اعراب ندارن. تکو فعل مضارع مجزوم و علامت جزمی سکون على النون المحذوفه، یعنی که نونش محذوفه. و اسم تکو چی میشه؟ دایجا ضمیر مستتر تقدیر انت، الظالم خبر تکو منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره، مثل همون پیشینه چی کنه که ناقص هسته اسم و خبر به خودش قبول میکنه. خب موضوع دیگری من چی میمونه دایجا؟ اسم تصغیر میمونه، اسم تصغیر یه بر والله عالم گرفته بودیم اسم تصغیره. خیلی بایجا اومده است، یعنی که والله عالم یکون ازو فقطی میگه که لتصغیری ثلاثت اوزانی، برای اسم تصغیر سه وزن هسته، سه وزن داریم. دسته وزن چین میکنیم. یکم فعیل، یعنی که و به یصغر الاسم الثلاثی. اگر اسم ثلاثی باشه با کدام وزن؟ با فعیل چینش میکنیم. مثال قلم، قلیب، جبل، جوبیل و عبد، عبید، حسن، حسین. همی مقصد ثلاثی را با فعیل. دویم فعیل و به یصغر الاسم رباعی. اگر رباعی باشه یعنی چهار حرفه باشه چیکار میکنیم؟ با فعیل، یعنی که فندق، فنی، دیق. خلاصه همش همین خیر. خیلی مثال دارن خچون. سیمش چی هست؟ فعیل و به یصغر الاسم خماسی. اگر که اگر خماسی باشه چیکار میکنیم؟ خماسی کی میگه؟ الذی رابعه حرف عیل، یعنی که چهارمش حرف عیل باشه. مثال مفتاح، چهارم حرفمون الیفه، الیفه حرف علت هست. چی خیلی میکنیم؟ شه مفتیح، فنجان، یا حرف علت هست. فنیجین. خب انا همین وزن هستن. طریقه وزن کشیدنمون چی خیلی هست؟ میگه یصغر الاسم بضم الاول، اول دمه میکنیم و فتح ثانی. دیم کشه چکو میکنیم؟ فتحه میکنیم. و مثلی مثل قولیم، قلم، قولیم، اول دم کردیم دیم فتح کردیم و زیادتی یه ساکینه، یعنی بعد همه حرف سیم ده یه یور زیاده تخمون میمونه ساکینش میکنیم. بعد الحرف ثانی، یعنی بعد دیم حرف سیمونه خدمون چکار میکنیم؟ ساکین میکنیم، یو میمونیم. خب مفتوحه یعنی که فتح دار. هذه الیا تسمى یا التصغیر. ایران این چی میگن؟ یای تصغیر میگن، یعنی که قلیم، یعنی که چه جوویل. خلاصه هم خیلی میمونن، یعنی که در ای سلوسی بود با در رباعیش با مثل فندوق چه کردیم؟ فونی دیق، یعنی که یک کم دم کردیم دیمه فتح کردیم سیمه خمو یای سوکینه موندیم. خب بعد قایده هست که بعد سیمه مقابش کسر میکنیم. خلاصه ایره با وای کدگی انشاءالله همون درس رو بگردیم. همه وزنوشه با حرف های علت و همه وایوش گفتگی بدیم، دوباره تکرارشو نمیکنیم. حیوارا میخونیم، ترجمه کنیم، کلمه اینا شب بنویسین. الدرس الخامس عشر، درس پونزه هم، حیوار بین مدرس و طلبه هاشه. مدرس میگه که یا یاسیرو اینکا غیبت اسبوعین کاملین. ای یاسیر، میگه بدرسی که تو غایب بدی، میگه یعنی که دو هفته کامل. این تغیب بعد هذا تفصل، اگر بعد از همی میگه غایب باشه خارج کرده میشه. فا این لائحه تنص على انه من یغیب اکثر من اسبوعین یطوى قیده. میگه که این لائحه است، یعنی در نحس لائحه اومده است که اگر بدرسی کسی که غایب باشه زیاده از دو هفته خارج کرده میشه. یطوى قیده یعنی که خارج کرده می شود. یوسف میگه که لن اغیب بعد هذا ان شاء الله، بعد از این میگه هیچ غایب نمیشم. مدرس میگه که کم مره قلت لی هکذا، میگه که تو چند مرتی با برای ما ایگپا گفته بودی. یوسف میگه ما کنت اغیب الا بعذر، میگه که ما غایب نبودم مگر به عذر. مدرس میگه مهما یکون العذر فلن یقبل بعد الان، میگه هر چی نباشد عذر، میگه بعد از همین دیگر عذر قبول نمیشه. یدخل نعمان، نعمان داخل میشه. من جاء متاخرا فلا يدخل حتى يستاذنه، کسی که میگه که دیر بیاید پس داخل نشه تا اینکه اجازت بپرسه. نعمان میگه که انا آسفون، مرا ببخشید، میگه رأیتک مشغولا فدخلت حتى لا اشغلك، میگه شما رو مشغول دیدم پس داخل شدم تا اینکه شما رو مشغول نسازم. يدخل المراقب، مراقب داخل میشه. مراقب میگه که هاوم اعلانا مهما، هاو به معنای چی میگه؟ به معنای تعالو و به معنای خذو میگه. اینجا به معنای تعالو اومده، یعنی که بیایید، میگه یک اعلانی مهم است. یا این که خیلی والله علا اگر نوشتگی باشه خودو، یعنی بگیرین اعلان مهمه. خلاصه هذه خمسة کتیبات مفیدت نحوی قصصا اسلامیه، میگه که این پنج تا از کتابچه های مفیده هستن که در بر میگیرن قصه های اسلامی را. فمن یقرأها و یجیب عن الاسئله الوارده fi axiriha falahu jaizatun. Meagi kase ki bu khona mega va javob gardonan ba savolhoye ki varid shidan dar axiri on pas jaiza megirad yo barayash jaiza ast. Fa man arada an yashtarika fi hadhihi al-musabaqati falyusajjil ismahu 'indi. Pas kase mekhoha ki ishtirak bokunad dar hamin musabiqa پس نامش را ثبت کند در نزد من. ابراهیم میگه که یا شیخو لا نجدک فی مکتبک فی کثیر من الاحیان. ای شیخ میگه مطرح نمیوم بسیار وقت در حجره کاریت. مراقب میگه که ان لم تجدونی فی مکتبی فستجدونی فی مکتب المدیری. میگه که اگر که مرا نیافتی در حجره کاریم پس مرا میوی در حجره مدیر. یا فضیلت شیخ، ای فضیلت شیخ میگه این عبدالله فی مکتبی، بدرسی که عبدالله در حجره من است، میگه یعنی در حجره کاری است. این اعتذر الیک افتسمعو له بالدخول. اگر میگه عذر خواهی بکنه است پس اجازت شمیتی برای داخل شدن. مدرس میگه که نعم یخرج المراقب، مراقب خارج می شود. یا احمد و اقرا الایه الوارده فی الدرس. میگه که ای احمد بخون آیاتی که وارده است در درس. احمد بعد الاستعاذة والبسمله، بعد از خواندن یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امید همه ورش ذکر کرده است. اصلا همی یعنی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته پیش از خواندن آیات سنت نیست و وارد نشدگی نیست در اونجا. یعنی که اگر قرآن از اولش بخونی، یعنی از اول سوره خوندنی باشه، ها میگه که یا ظلم شیطان بسم الله الرحمن. اما برای مقصد یگان آیت ذکر کردن، برای یگان امر معروف در بینش یگان آیت ذکر کردن، اعوذ بالله من شیطان رجیم گفتم وارد نیست. الله اعلم. خب میخونه آیت یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. خب ابراهیم از آیه توای میکنه در جای خودش، یعنی که جوابش میگردونه که قیدو رو بیان میکنه. ابراهیم میگه که لماذا جزمت الافعال الوارده في هذه الايه. یا فضیلت الشیخ، برای چی میگه که در آیه وارده شده، میگه در میجه وارشتگی، میگه جزم شدن، میگه فعل ها. مدرس میگه که این ادات شرط تجزم فعلین. این ادات شرط میگه و جزم میکنه دو تا فعل نحو. و مثالی میگه این تجتهد تنجا، اگر که اجتهاد کنی نجات میبینی. یعنی این شرط چیست؟ ادوات شرط است. تجتهد جزم کرد و تنجا جزم کرد. خب این تذهب الى السوق اذهب معك، اگر که با بزرگ برای با همراهت میرم، یعنی که هر دو شرط در اینجا تذهب و اذهب جزم کرد. خب و یسمى الاول فعل شرط. یکمش میگه چی؟ میگه فعل شرط نامیده میشود. مثلا در اینجا این تذهب چی هسته؟ فعل شرط. خب اذهب در اینجا جواب شرط میشه. و الاخر جواب شرط. و فی الایت الکریمه فعل شرط در آیتی که در بولو ذکر شد، میگه فعل شرط کدام های تنصورو های و جواب شرط چی هسته؟ ینصر. و الفعل یثبت معطوف على ینصر. خیلی معطوف هسته در ینصر. ارجو ان تکونو قد فهمتم. امیدوار هستم که شما فهمیده باشین. خب در سه نقطه ایمونه. خب بین خچون خیلی گمه زنن چی میگن؟ اتستطیعو ان تذکر آیتا اخرى تحویا این یا یاسرو. میگه که آیتو میتوانه که آیت دیگر از ذکر بکنی که این شرطی داشته باشه، ای یاسر، یعنی دربار بگیره. یاسم یکی نه هم بیعون الله، نه هم اگه با کمک الله سبحانه و تعالی. قال تعالی، الله سبحانه و تعالی می فرماید و این تعود و نعود. در اینجا هم چی هسته؟ این یعنی که تعود قطعی نعود هرچه جزم کرد. خب مدرس گفت که احسنت، آفرین. گفت ایمکنو که ان تذکر آیتا اخرى یا نعمان. این نعمان گفت یا تو میتونه که آیت دیگر ذکر بکنی؟ نعمان گفت نعم بیعون الله، بله گفت با کمک الله سبحانه و تعالی. قال تعالی، الله سبحانه و تعالی می فرماید وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. تایجم چی هسته؟ جزم هسته. خب باز بیانش میکنه. مدرس میگه که ماشاء الله الا هنا اصلها ان ولا النافیه. یعنی که دوجا این قطعی لا یک جای اومده گی الا. تایجم گفت کو و الا تغفر. تایجا الا چی هسته؟ در اصل این ولا هسته. احمد میگه که أثمت أدوات أخرى تجزم فعلين يا أستاذ؟ آیا هستند ادوات دیگری که جزم میکنند دو تا فعل ای استاد؟ ثم اینجا به معنی هست میاد، یعنی که آیا هستند. انا ثم همچون اسم اشاره دور هستای. مدرس میگه که نعم این حرف، این میگه حرف است. و هناك عشرات اسماء تجزم فعلین اهمها، در اینجا میگه 10 تا دیگه اسم هست که جزم میکنند، میگه چرا دت فعل از هم مهمشون چی هستای؟ من، ما، متى، اینا، ایو، مهما، خلاصه همینا هستن. خیلی دیگه با هر کدشون مثال آورده است، خیلی مثالش خطون میخونه. میگه که افهمو هذا الدرس جیدا، این درس رو خوب بفهمین. میگه فمن فهم هذا الدرس فقد فهم دروسا كثيره، کسی که میگه که یعنی که خوب فهمید همین درسه، با درسی که بسیار درس رو فهمیده است. لی درسون اضافیون هذا المساء، ما میگه یک درس الواقی دارم همین بگاه. فمن اراد ان یستفید فلیحضر، کسی میخواه که استفاده بره پس حاضر بشه. و من لم یحضر فلیس بملوم، کسی که حاضر نشوه ملامت کرده نمیشود. احمد میگه که کلنا سیحضر انشاءالله، هممون حاضر میشیم انشاءالله. مدرس میگه متى تأتون، کی میایین؟ احمد میگه متى تأتی، نأتی، کیش میایین؟ ما میاییم. مدرس میگه که ساعتی ساعت رابعه انشاءالله، میگه من ساعتی 4 میام انشاءالله. احمد میگه که فی ای فصل نجلسو، کی میگه در کدام صنف خانه میگه مینشینیم؟ مدرس میگه که ای فصل نجد خالیا نجلس فیه، کدام صنف خانه را که خالی بیاویم در آنجا می نشینیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.